بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تلك رسالة نويسوما الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنا وليزا دنياك اتكادياك تلفكيا تكسهم ولبسيما وأقروا بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات كتنجيري أمباتشو amezungumzia kukiri na kuamini karamat al-awliya tukaeleza na leo biidhnillahi ta'ala tutamalizia kuzungumzia kipengele hicho aliposema illa annahum la yastahiquna من حق الله تعالى شيئا إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله إسبقوا هوا موالي hawastahiki chochote katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala wala hawaombwi kile ambacho hakuna mwenye uwezo nacho isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala qala al-allamatu al-fawzan qawluhu la yastahiquna min haqqi Allah ta'ala shay'an هذا احتراز من المؤلف رحمه الله اتزام هبا وتكوت المؤلف رحمه الله مهندشي ورسالة أمبك كزويزي كوا pamoja كوا سيسي تواميني موالي الله سبحانه وتعالى أمواب كرامات اسبقوا hawastahiki kupewa haki ya Allah subhanahu wa ta'ala chochote kile wa huwa raddun ala alladhina yaghluna fi ashabil karamat na hapa kuna kuwarudi wale wanaopita mipaka juu ya hawa watu waliopewa karamat na waliokirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mambo haya فيعبدون الأولياء والصالحين من دون الله ويقولون لهم كرامات كوانا وابود موالين وتويما باسنا الله سبحانه وتعالى وكيوليز وسباب وسمهاوى ونا كرامات الله أمي وكريم ونمام بمكوبة ويبون ديومانا توابلكيا حياتنا وابلكيا كما عليه القبوريون الذين يتقربون إلى الأموات kama walivyo waabudu wa makaburi wanaojikaribisha kwa maiti kwa kuwafanyia ibada kama kwa mfano kuwachinjia kuwawekea nadhiri na nyinginezo katika ibada wayaatakiduna fi baadhi al-ahya annahu wasala ila darajatin yastati'u fiha an yansurahum وأن يعطيهم أشياء لا يقدر عليها إلا الله نويتكيدي كباذي وليكو حاي اتكوالي ونووون كواني موالي كوا ومفيك دراجة أنبا ونووزو كتك دراجة هيو يكوا نصور نكوابا kile ambacho hakuna mwenye uwezo wa kuwapa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala yote hii itikadi waijengea vipi? Binaan ala anna lahu karamat. Itikadi hii waijengea kuwa maadamu wana karamat, Allah amewakirimu na mambo ambayo si ya kawaida ya binadamu, basi hawa wana uwezo wa kutufanyia mambo fulani na fulani na fulani. Fayaqulun inna lahu karamat wa hadha dalilun ala annahu yanfa'u wa yadhur. Sema wana karamat, na hii ni dalili kwa wao wanufaisha au wadhuru. Ama neno yao. Falmuallif rahimahullah yaruddu ala haula. Mwandishi hapa rahimahullah awarudi hawa watu. وغالب ما عليه القبوريون مبني على هذا الوهم الغلو في أصحاب الكرامات سانا وابود ومكبوري اتكاد زاو زي مجنجيوا نمامبو كما هايا يعني منتو وكفكرية أو لكمجية جامبو كتكا كلياك بس ديو عبادة كفاني غلو kwa hawa ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa karamat. Qala Sheikh al-Fawzan fa nahnu nuhibbu salihin walladhina tajri ala aydihim karamat nuhibbuhum wa nujilluhum wa naqtadi bihim. Sisi tuwapenda watu wema na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala apitisha katika mikono yao mambo kama haya karamati, tuwapenda na kuwaheshimu na kuwaiga. Na nimetaja hapa katika juma lililopita katika darsa hii kwa sio kila anayefanya jambo ambalo si la kawaida basi huyo ashakuwa wali, atapimwa katika mizani ya Qur'an na Sunna. Je, ni mtu mtiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu wachawi pia waweza kufanya mambo ambayo si ya binadamu wa kawaida. Kwa mfano, ukamwona mchawi amekaa juu ya hewa, sio wapo wale shika bakora kisha nkaa juu ya hewa amekunja miguu, amevaa kanzu kubwa kisha tasbihi yagusa paka chini avuruta tu. Yataka ifahamike kuwa karamati al-awliya si vitu eti mtu yuafanya kuonyesha watu kuwatizameni mimi nafanya vitu vya ajabu. La, haya ni mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huyapitisha kwa yule mtu pengine labda wakati ahitaji. Kama kwa mfano kisa cha wale watu watatu walioingia pangoni jiwe likawafunika katika hadith thabit, kila mmoja akatawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali njema anaotarajia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameikubali. Nafikiri nyote mkifahamu. Na lile jiwe likafanya nini? Likaondoka. Hawa hawakuambia watu njooni muone ili jiwe vile sisi tulivyofanya. Sio? Wamficha amali zao. Na hivi ndivyo ilivyo. Utakuta wale watu waheri na watu wema hawapendi mtu awaone katika jambo kama lile ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amenipitisha, kwa kujiogopea isije wakaingia katika nini? Ria. Eti wa mwana mtu yuajionyesha, so ngoja ni kuonyesha mimi nakaa juu ya hewa nshika bakora hivi ama nshika tasbihu. Wengine ni waongo, yuavaa nguo ndefu hivi alafu chini ana kiti kile, umeona, alafu yajifanye wakaa hivi, kumbe ni uongo mtupu. Ile bakora aliyoshika ndio kiti kile amekaa juu yake. Na wengine wafanya kweli kuwa majini wawabeba, sababu jini haonekani, sio? Innahu yarakum wa waqabiluhu min haythu la tarawnahu. Kwa hivyo yule jini aweza kumbeba yule mtu, sababu ni mchawi, amfanyia kazi, akamweka juu ya hewa, wewe ukakaa watizama washangaa. Ni kweli wafanya, dawa yake moja. Ukifika kwa yule mtu unataka kujua wali, soma ayatul kursi ama suratul fatiha, ataporomoka yule mtu, anguka pale pale. Na hili washalifanya wengi katika watu, hata wale mnaowaona waenda kufanya mashuleni na watu waona ni jambo dogo, eti magic show, na watoto wakapewa na pesa na wazazi wao waende wakatizame upuzi kama huu, ndio pale alafu watoto waje nyumbani wakiwa na itikadi kuwa waamini mambo ya magic, yani uchawi na nini, kuwa ni jambo zuri. Kwa kama huyu karibia pale, soma ayatul kursi, wallahi kama ni jini yuko chini yake pale pale ataanguka, sababu ile jini atakimbia, hawezi kustahimili. Hii dawa sahali sana, na washafanya baadhi ya ikhwa kwa hawa hawa wanaosema magic show, magic show. Wengine watumia sihir na majini, wakiwazunguka wasomea ayatul kursi mpaka utawasikia wasema, hapa kuna watu wabaya, watu wabaya, wewe ndio mbaya, sababu wewe ni sahir, wataka kutufanyia sisi uchawi. Kwa hivyo ukimwona yule mtu yuwafanya lile jambo, si moja kwa moja kuchukulia kuwa huyu ni walii, la, atizamu yule mtu mwenendo wake. Je, yuko katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Je, yuamtii Allah subhanahu wa ta'ala? Kisha ndio hukumiwe. طيب قال نحبهم ونجلهم ونقتدي بهم. Sisi tuwapenda hawa watu wema na kuwaheshimu na kuwaiga katika ule wema wao. ولكن لا نعطيهم شيئا من العباده كما يفعله الخرافيون. Lakini hatuwapelekei sehemu yoyote katika ibada kama wanavyofanya makhurafi, wale wanaoabudu na kuwapelekea ibada. Qauluhu min haqqi Allah ta'ala, wa haqqu Allah huwa al-ibada, haqqi Allah ni ibada, kama qala sallallahu alayhi wasallam, wa haqqu Allah 'ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema haki ya Allah juu ya waja wake ni kuwa wao wamwabudu yeye, wasimshirikishe na chochote. Wa qawluhu wa la yutlabu minhum ma la yaqdiru alayhi illa Allah, hawaombwi mawali na watu wema kile ambacho hakuna mwenye uwezo nacho isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ka ijra'i rizqi وشفاء المريض وهبة الولد وغير ذلك. كما kuomba riziki au kuponywa kwa mgonjwa au kupawa mtoto na mengineyo. Hadha la yaqdiru alayhi illa Allah, hani mambo ambayo hakuna mwenye uwezo nayo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Amma ma yaqdiruna alayhi min umuri ad-dunya fayutlabu minhum idha kanu ahya'an, ama kuwaomba jambo katika mambo ya kidunia, waweza kuwaomba wakiwa hai. Hata walau kana laysa lahum karamat, hata akiwa mtu hana karamat, waweza kumomba msaada. Tatlubu min al-insan an yusa'idaka bil mal, kwa mfano mtu akamwomba mwenzake amsaidie na mali. Ka an yakuna ghaniyan, tatlubu minhu an yuqridaka au yatasaddaqa alayka, kama kwa mfano awe ni mwenye uwezo, ni tajiri, aweza kukusaidia, ukataka akupe deni kwa mfano au akupe sadaka. Hii ni masala mengine, haina tatizo lolote. Si lazima mtu awe na karamati, hata mtu wa kawaida tu. Wa idha waqa'ta fi kurbatin tatlubu minhu an yusa'idaka fil khuruj minha, ukiangukia katika janga waweza kumwambia akakusaidia katika lile janga lilokupata. Hata katika hali ya kawaida, kwa mfano umeanguka ndani ya shimo, uko ndani ya shimo huwezi kutoka, akapita mwenzako akwambia yeye nisaidie, mshiriki hiyo la yeye ina tatizo lolote, sababu yuko hai, yuko pale, waweza kusaidia. Wa fil hadithi man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, katika hadithi Mtume wa sallam asema katika Bukhari na Muslim, hadithi ya Ibn Umar, kuwa mwenye kusimamia haja ya mwenzake Allah atamsimamia kila anachokihitaji yeye. Wa man faraja an muslimin kurba faraja Allahu anhu kurbatan min kurbati yawm alqiyama, na mwenye kumuondolea muislamu mwenzake uzito na janga lilompata, Allah subhanahu wa ta'ala atamuondolea uzito katika mazito ya siku ya kiyama. فيستغاث بالمخلوق الحي فيما يقدر عليه, يجوز كتك مساعدة و kwa kiumbe aliyokuwa hai, aliyokuwa pale katika jambo ambalo yuwaweza kukusaidia nalo. Kama kala ta'ala, fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi. Hii aya rakiz vizuri, kwa sababu hii aya al-quburiyun waitumia hii aya kuwa ni hoja kwa wao kuomba msaada kwa maiti na kwa wengineo wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mimi nakumbuka vizuri, kuna siku mmoja katika hawa azhariyon waliotoka Misr ameletwa pale Masjid Quba, akawa yozungumza maneno ya kishirki ya kikhurafi, yaingia kilini kitu wala miguu hayaeleweki. Baadhi ya ikhwa wakamfuata wakamnasihi kuwa yao unaoyasema ni mambo ya shirki na kadha. Yule Misri akakasirika, khutba ya Ijumaa akatoa khutba, na nakumbuka ndio hudhuria katika hiyo khutba zaidi ya miaka 10 iliyopita. Akazungumzia kuhusu jawazu listighatha bil amwat, bimaana yujizu shirk fi khutbati aljumaa, atoa khutba Ijumaa kuelekeza Waislamu katika ushirikina. Wallahi khutbati Ijumaa, katika yale maneno ambayo sisahau mpaka lahja yake aliitumia, lakini msteke, asema alistighasa haram, a'udhu billah, istighasa haram, fastaghasahu alladhi min shi'at ala alladhi min aduwi fa kazahu Musa fa qada alayhi. Sema istighasa haram, katumia hii aya. Hal hadha sahih au shubha, je ni sahihi maneno yake ama ni uongo kuwaomba maiti wakati wa shida? Sema kama ni haram, basi vipi huyu alimuomba Musa msaada? Sasa tupime huyu anaomba maiti na anayemwambia Musa fastaghatha alladhi min shi'ati, je wako sawa? Tuanze hapa. Aya yasema, Sheikh al-Fawzan anasema fayustaghathu bil makhluqi al-hayy fima yaqdiru alayhi, yajuzu kumuomba msaada, tuelewane, kwa kiumbe mwenzako ambaye yuko hai tena hadhir, yuko mbele yako katika kile ambacho yuwaweza kukusaidia nacho. Sawa. Kama qala ta'ala fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi, istaghatha bi Musa alayhi salam, ametaka msaada kwa Musa alayhi salam. Alladhi min shi'atihi ay min bani Israil, mmoja katika watu wake, yani katika kabila la Banu Israil, ni watu wa Musa. Ala alladhi min aduwihi min ali Firaun, akamtaka amsaidie juu ya adui yao, yani katika watu wa Firaun. Fawakazahu Musa, ay aghatha hadha ar-rajul madhlum, Musa akamsaidia huyu bwana anayedhulumiwa. Sasa hapa tuangalie jambo la kwanza, Musa alikuwa hai ama amekufa? Hapa Musa yuko hai. Jambo la pili, Musa alikuwa mbele yake hadhir ama alikuwa ghaib? Hayuko pale, Musa alikuwa mbele yake. Jambo la tatu, Musa alikuwa yuwaweza kumsaidia katika lile jambo au hawezi? Yuwaweza kumsaidia. Kwa hivyo haya masharti matatu yakipatikana, yajuzu kuomba msaada kwa nani? Kwa kiumbe mwenzako. Taibu huyu maiti, hadha almayit, jambo la kwanza, hal huwa hayyun? La, mayit. Taibu la pili, hadhir, yuko. Wakati mwingi wao waomba hata si pale kaburini, kule waliko waomba yule maiti. Taibu jambo la tatu, je ana uwezo yeye yule pale wa kukusaidia hata ukamuomba shilingi akupe? Wacha kutaka msaada mkubwa, shilingi moja ukimuomba yule hakupi, hawezi, la yakdir. Kwa hivyo masharti yote hakuna hata moja. Kwa hivyo ikiwa yuko hai, yuko karibu na wewe, ana uwezo kukusaidia katika lile jambo, ya juzu. Tufahamiana hapa, hani masala mengine. Wa kama yastaghithu ar-rajulu bi ashabihi fil harbi wa ghayriha, kama mtu aweza kutaka msaada kwa wenzake katika vita, apigana akataka mwenzake amsaidie, atakuja kumsaidia. Qala yastanjidu bihi, ataka msaada waje, reinforcement ije kumsaidia. Falistighathatu bilhayy fima yaqdiru alayhi la ba'sa biha, kutaka msaada kwa aliyekuwa hai katika jambo ambalo ana uwezo wa kukusaidia nalo, haina tatizo lolote. Qala ta'ala wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, hii itakuwa ni muawana, akusaidia. Sasa hii aya yaingia wapi katika ile istighatha ambayo ni ya ibada iliyotajwa katika suratul anfal, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, ile ni ibada. Ama hapa maana yake ni kumtaka msaada mwenzako katika jambo ambalo Allah amemwezesha yeye kuweza kulifanya. Kwa hivyo yule ni sababu, wamchukulia ni sababu katika kusaidia katika lile jambo. Amma istighathatu bil amwat fala tajuzu mutlaqan, haijuzu kabisa kutaka msaada kwa maiti. Li anna al amwat la yaqdiruna ala shay, maiti hawawezi kufanya chochote. La rasul sallallahu alayhi wasallam wala ghayru, Mtume sallallahu alayhi wasallam na wengineo katika wale ambao washaenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi kukusaidia na chochote. Hum fi alamin wa anta fi alamin akhar, wao wako katika ulimwengu wao wa barzakh na wewe uko katika ulimwengu wa dunia wako kando. Fala tatlub min al-amwat shay'an bihujjati anna lahum karamat wa annahum yaqdirun, hadha batil, usitake msaada kwa maiti chochote kwa hoja ya kuwa hawa walikuwa na karamat, walikuwa na kadha. Hii ni batil, haijuzu. Falmayit la yutlabu minhu shay'un walau kana min afdal an-nas, maiti haombwi chochote hata akiwa ni mbora wa watu, haombwi chochote. Wakadhalika alhayy la yutlabu minhu ma la yaqdiru alayhi illa Allah, kadhalika aliyekuwa hai haombwi kile ambacho hakuna mwenye uwezo nacho isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kumwambia mtu aliyekuwa hai eti waitakidi ni wali, nirejeshee afya yangu, siku nyingi mimi nina maradhi, kurejeshe wapi? Yeye mwenyewe zaanguka hapo hapo na mafua. Ama kwa mwanambu akapatwa na malaria, hajui hata ataitoa vipi. Binadamu hana uwezo wowote kukusaidia na chochote. Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khairu khalqillah, Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu lahu qul la amliku li nafsi fadlan an ghairi naf'an wala dharran, sijimiliki nafsi yangu mimi mwenyewe manufaa wala madhara, wacha mwingine. Na wakati huo akisema maneno yuko hai alayhi salatu wassalam. La yutlabu minhu shifaa almarid au i'taa alwalad, haombi mtu hata kama yuko hai eti akuponyeshe mgonjwa wako, akuponyeshee mgonjwa wako au akupe mtoto au jalbu rizqi lahu, au akuletee rizqi, yani kwa yeye ndio akufungulie katika rizqi yako. La, fama yutlabu min al-makhluq shay la yaqdiru alayhi illa Allah subhanahu wa ta'ala, kiumbe haombi chochote ambacho hana uwezo, hakuna mwenye uwezo nacho isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nafikiri liko wazi. Kwa hivyo pamoja na kuwa hawa ni mawalii na wana karamat, wapendwe, waheshimiwe, lakini hawapelekewi sehemu yoyote katika ibada, sababu ibada ni haki ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na shetani amekuja katika upande huo, kuwa ambaye haombi maiti basi huyu hawapendi mawalii. Wao husema hivyo, la, wapendwa bila ya kupita mipaka. Mtu asitupe mipaka mpaka kufikia kuwaomba basi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mtu asije akwambia kuwa mkifanya hivyo mtakuwa hamuwapendi wale mawalii, hamuwapendi watu wema, la, bali ndio kuwapenda kwa sababu tuwaiga wao, kuwa wao hawakufanya shirki, na ndio maana Allah akawafikisha pale alipofikisha. Na sisi pia tukiwa na tauhid na tukifanya amali njema, huenda Allah akatufikisha katika daraja waliofika. Wallahu musta'an. صح صح طيب أبو عبد الله سمعنا هي حديث ثابت كوا مصحابة بعد يكوفكم توم صلى الله عليه وسلم ولكوا كيباتنا وكامي كما كتكا وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه alikuwa akisema kuwa tulikuwa tukitawassal kwako kwa dua ya nani ya mtume sallallahu alayhi wasallam na leo tutawassal na dua ya ammi yake mtume sallallahu alayhi wasallam al-Abbas kisha akimwambia al-Abbas qum fad'u Allah lana simama tuombe Allah subhanahu wa ta'ala ateremshe mvua na mvua ikiteremka kama ingelikuwa yajuzu kuomba maiti kuna mbora zaidi ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa nini masahaba wamwache mtume sallallahu alayhi wasallam waende kwa al-Abbas wangekwenda moja kwa moja mpaka kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallam wakamwomba ya rasulullah kuna ukame tuombe Allah subhanahu wa ta'ala ateremshe mvua kama walivyokuwa wakifanya walivyokuwa hai يدخل الرجل في المسجد يا رسول الله هلكت المواشي وكذا فادعوا الله لنا نمتوم صلى الله عليه وسلم يكون اللهم اغثنا المطر ينزل في نفس الوقت مفوا يشوك قبل ايك وشوك جوا منبر عليه الصلاة والسلام طيب لكوا ويزا بيا كما في لكم موانبيا وانبيا وكتل بكوا حاي واجي وكتيا شفاريك وانبيا رسول الله كنا وكامي توانبيا نمتوم صلى الله عليه وسلم na mvua ingenyesha kama ni sawa lakini masahaba hawakufanya hata mmoja wala asikudanganye katoa kisa sijui cha Bilal yupi huyo sema Bilal aligaagaa katika kaburi la mtume sio kama bata vile makuku katika mchanga kisa maudhu' hakikuthubutu sijui amekitoa wapi katika wale waliopokelevu visa ambavyo havikuthubutu akwambia Bilal aligaga na Bilal hawamtaji Bilal yani si Bilal ibn Rabah Bilal واحد ثاني Bilal mwingine si Bilal Rabah hata pamoja na kuichukisa hakikuthubutu na Bilal pia si Bilal yule sahaba anayetajwa hapa sasa wamekusanya vi ahashafan wa su akila tende mbovu na pia kipimo kibovu wewe mwenye duka uza tende zinjawa duka kisha baada ya hapo pia wampunja mtu kwenye mizani mwanzo si Bilal yule hata katika hicho kisa ambacho kimetungwa ndani yake ametajwa si Bilal ibn Rabah lakini wao makhurafi wajaribu kudhihirisha kwa watu ya akhi Bilal akiwajio katika kifua chake sema ahadun ahad ahadun ahad yuko tayari kufa kwa ajili ya tauhid aje kwenye kaburi atamarra kama tamarra dhabba khittaqullah fi anfusikum mtu anketi yuadhibiwa ndani ya Makka kwenye jua kali kwenye jangwa ikiwa jiwe kwenye kifua chake yuko tayari kufa yeye na tauhid ahadun ahad kisha huyo eti baada ya kufa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam yushrik billah subhanahu wa ta'ala a'udhu billah na chochote mnachokisikia kutoka makhurafi ikiwa ni hadithi wewe mwanzo jua haijathubutu asl katika hadithi yoyote inayozungumza khurafi kama unijui ni dhaifa wa mada hii ndio asli khudhuha qaida ay khurafi yatakallam hadha alhadith ikiwa hauijui ujue haikuthubutu na kama waijua itakuwa ni shubha waitumia wala sio sawa ili istidlal wanavyoitoa kama kwa mfano hii aya tuliyotaja hapa ya kuhusu Musa na yule alimsaidia ni shubha wamkanganya yule asiyefahamu kwa hivyo ikiwa wewe hujui mwanzo jua mwanzo khurafi akizungumza ni mrongo asli yake aslu huwa annahu kadhab yani wasema mtu ni innocent until proven guilty khurafi ni guilty until proven innocent mfahamu eh khudhuha qaida yule always is guilty until proven innocent tukithibitisha ni innocent kisha tutaangalia sasa ile istidlal ni sawa ama si sawa mfahamu hey hadi qaida khudhuha ahlu bid'ah hakadha hakuna istidlal watatoa ni sahihi na rafidha zaidi rafidha akdhabu khalqillah hakuna watu waongo katika huu limwengu wameshinda mayahudi kwa uongo akdhabu khalqillah kama anavyosema Sheikh al-Islam rahmatullahi ta'ala alayhi hamiru al-yahud hawa ni waongo zaidi wallahu musta'an tusheleza kwa insha Allah subhanaka wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك